سورة انفطار پس پنزول کی او دی کی ذکر کو سورة متوفیفین پس تکا مناسبت داو چی مخ کی حال ذکر کو دو مجرمانو او داغی دو صحائفو دلتا ذکر کوي چې چالا پا خلاسو چالا پا گسلاسو مینی داغی تفصیل یاو کو دغه فی مخ کی ترغیب و ایمان تا دلتا ترغیب دے اعمال و صالحاو تا دغه سی مخ کی زجر و پینکار دا مجرمانو سره قولن عملن او دلتا انکار ذکر کوي داغی عملن اعمال خبیثه بیانی سورہ متوففین کې وی چې الایذن اولائک تزیدا ګمان نشته چې موږ قیامت کې بیا ژوند کیږو نو سورہ انشقاق کې وی چې نو ظن ان یحور نا کنا او خو چې بیا ژوند نشته سوال لسم کې وی هغه د یقینو چې بیا ژوند نشته کنا دا ذکر دی دا یقین نشته دا که سیش پغم داو چې وی دی کورونو تتلنو ډیر په مسته سره نزه فقیهین معنی او کړه دلته چې ان قلبو الی اهله مسرورا نهم کې وی ان قلبو الی اهله مسرورا ډیر خوشاله هو بلدا چې ختمه کو بده چې حل سوې بل کفارو ما کانو یا ولو مزي سورته انشقاق کې وي چا و بدل ورکړي شذکا فصو فیدعو صبورن هغه چې وی کنه چې هلاک شوم تباہ شوم چې وی کنه دا هو له بدل ورکړي شو کنه ها څنګه دا اوازونه تنه راووته التم ویلو الذي كنتم به تكذبون او دا قیامت چې تاسو په تکذیب کوو دلته به وي بل الذين كفروا يكذبون نو صورت کې اسبات د قیامت ذکر کوي په بیا په احوال د قیامت سره او ترغیب اعمال او تا دوړ قسمه بیانې زجر په اعراض د قران سره وإذا قيل لهم اسجدوا او اخر کې په بشارت باندې ختمي بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت یاد کا چې اسمان وا اوشليږي ان فطرت او انشقت يوم تلوها فازنت لربها تابدار بشي د خپل رب وحقته لا يقضي ذسرا تابداري وَيَذَا الْأَرْضُ مُدَّتَوْ يَادْ كَاچِ دَازْمُ كَبَا رَاخْ كَيْشِ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَبَغْوَرْ دِيَغَا چِيَدِي پَگِيْرَ كِسَدِي بَنْدِيَان مَعَادِن عَرْسُ جِي وَتَخَلَّتْ فَاكَ سَاكَ بَشِ خَالِ بَشِ فَازِنَتْ لِرَبِّهَا وَتَابِدَارَ بَشِ دَ حُكَمْ دَ قَلْ رَبْ وَحُقَّتْ یا ایوہ الانسان انکا کادح الی ربکا ترغیب اعمال صالحاو تو اے انسانا تخوبا مشقت کے تخوبا محنت کے تخوبا ډیر ځان کڑے صلا الی ربکا اسی وزیخ پر رب سر بی عمل خونشت لے تو پدی محنت سر و پدی سختے سر پر رب تر سخا یو دا معنی شو چدا عمل سبب د قرب د الله سره نیک عمل وسیله ده کنا الی ربک یذکو اته هم دا باندې چدا عمل استمراری ده ان چې تاسو له ګیر وځي عملو کې نه الی ربک ته به مهنت کې کوشش وکې ځان وکړه کړه الی ربک چې دې کې خپل رب سره ملاو شین ترمرگا پوری خبر داو کدحن پورا محنت تاکید دا پارے ویلے خواه چې څومره وځ دی کیږي فتق الله ما استطعتم فملاقيهم دومانی ملاقات بو کې ذرب سره یا ملاقات بو کې ذ خپل عمل سره پس هغه څوک چې ورکړي شو هغه عمل لا مخ پلا پخیلس وصوفا يحاسب حسابا يسيرا نظر دا چه حساب باو کلیشی دا سرا حساب آسان چاگی تا عرض ویلیشی تک نبی علیہ السلام پا یو وقت کی ویلیو چه من حوسبا عزبا چاچر چه حساب اوشو راگیر شو نو حضرت عائشہ و تاوی پوری دا قرآن دا کار دکلا تو وقت کناری نیو کزنا نی خواه پوچھے قرآن ویلی نو دیر خون کئی نو دیر حضرت عائشہ و تاوی چلا خوئی چی فصو پا یحاسب حساب یسیرا نو حساب با سر آسان حسابو شی نو آخو دا عذاب نبچ شو ہوئن قلبو الی اہلی رد نبی علیہ السلام ویچی یا عائشہ اغیط حساب اسے مجازن وی لے دے اغا حساب نہ دے هو العرض اغا عرض دے چا اللہ با نیکان و خلق تا خپل عملونا اڑان دی کی دا سی چا دا دی کلی دی دا دی کلی دا دی کلی دی ابیا با اتوئی چا زماما کلی دی کا نا دیتا حساب یسیر وی او دیتا عرض وی اور نبی علیہ السلامی چا ما کما خبر کلی دا راغی که ده حساب مانا دانه ده اغل تا ده حساب مانا مناقشه ده چه ولیکن من نوقشه عوض ده بخواه اخو حساب نده اخو عرض ده خواه فین قلبه الالی مسروره اده با پس شیخ پل احل تا پل کور تا دیر خوشحاله التا ده دس احل ده الى احله حدیث که راضی چه ده جنت اغا کور او هغه خلق با ته تدا سي معلومي چې دنیا په دې کور کې د دومره لغنشته ده دلته باندې سدونه رکیږي الته نه رکیږي دا څه وته خپل کور معلومي په جنت کې خام او هغه څوک چې ورکلې شغت عمل لامه فلا ورا ازهره رستو ذشان په غسلاس باندې ملائک بوله مخله ناراضي چې راځي مختکه تل ګناه ده خام فشا طرف ناو پا گسلاس بیور کئی فصو فیدعو سبورا زردہ چدے بچغوی دا حلاکت ویسلا سعیرا و داخل بشی جہنم تا انہو کان فی اہلی مسرورا دے دنیا پا کور کے خوش آلو دے دنیا پا اہل کے خوش آلو آکم اہل اگا شیطانی اہل اگا دا گمراہ اہل اگا دا شرکونو نڈک کور یرده پاوی که خوشحالو پا آده خوشحاله کورو آخو جهنمو ولی چه کم کور که شرک کیگی کم کور که بدت کیگی کم کور رسم و رواج کیگی نو آخو جهنمی آده گورالتا خوشحالو انو زنن ددد یقینو اللن یحورا چه دیبا بیا جونده نکلیشیم یحور واپس کې دو طویل شي هر یحور واپس کې دل بلا ولی باندې ژوند کې ان رب او کا نبی بصیر یقینا رب د دو په باندې خلی دن کې او فلا اقسم بالشفق والليل وما وسقا والقمر اذا اتسقا رلاوی حاجت نشته دی او بیام زگوا کوما سروال زما خام واللیل او بیار پسی تو رشپا وما وسقا وغا مخلوق چی دی را جمع کلی والقمر او بیا گوا کوم سپوگ میزت تسقا کلی چی دا کامل شی دا معنی اکلا انکا کادحن الی ربکا کدحن یا انسانا تابان دیو پا دی دنیا کی مختلف ادوار را دی ادوار خمسہ ادوار اربعہ تاو تابان دی را دی نکل با مثال شفاقی الگ الگ سختی با ایدا سی معاملی ونتی کنا نبی آور پسی واللیلی تو شپا براشی اما وسقا بیا با اللہ خیر کی نس پوگمے براو جی سوار لسمی رنا بشی تا دا انسان دا دنیا دا زندگی آدی چی دی که ادوار دی دی که مختلف انقلابات تی او انما العسر یسرا کل یو حال کل والخا تا پسبان دی گواکم لترکبن طبقا عن طبق چی تاسو با رازے پا دنیا کی پا یو سیڑے باندی پس دبلی سیڑے نا سیڑے خوڑیر قسم دی کنا کله کله پکې خې سي لای راشي سړی به په آرام دي کنه اکل لري سخت راشي دا دنیا حال طبقاً عن طبق عام معنا خدغه وا تاسو به راځي په یو حالت پس د بر حالت نه په دا حالتونه دا دنیا امتحانات دي ها او لترکبن ویل ها دا معنا کې روح المانی احوالاً بعد احوالاً او هي طبقات في شدته طبقا عن طبقا ولي په سختي کې کنه بعضها ارفع من بعض چې بعضه پکې ډیر ګران دي وهي الموت وما بعده فما لهم لا يؤمنون نو سچل له په دې خلق باندې سچل شوی چې دې ایمان نه راوړي او کله چې لستل شي په دې باندې قران نو اللہ تا عجزی نکیم از قرآن مطلب خود دغاو چی کم دے که دا حق پرست و شان ذکر کئی نو سجدہ و سر بیانی خوا کبن اسرائیل کی ویلو چین اللذین اوت العلم اذا یتلا علیہم نو خر سجد و بکیا سورة مریم کیم ویلو آل عمران کیم ویلو من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون نقول القران خصوصيت خدا دے چواد اورید کنا سجدہ بکے ہم ہا ہا بے سجدین نشپات کے دے اگر چ ندی اورید لی یا پنا اورید وی سابینو اگزان خبر ہا نقول دی تا قران بیانیگی ادی توحید نمانی بل الذين كفروا يكذبون بلکه هغه کسان چې کافران دي نو سجده سکه هغه خو ضرور جن کوي چې په دې اسلام نکیږي دا خو د جګړو کتاب دی پروته تجربه وته والله اعلم بما يعون نو الله واستانه خبره مچ تا کوم علم کړره ته خو قران ته د جګړو کتاب وای کنه استاد علم نوم خبره ما چتا کوم کتاب او تا کوم علم کړی دی تر شوخه یا علم کنه چې خلق در پورې او خان دی ښا حدیثوی حیولا داسې او صورت داسې یا خدای توبه او کلی داسې او جزئی داسې ښا ادا په دې غضب باندې اختری ښا اکل یاد کلی په یاد باندې الکته د مسلمه ثبوت مقاله اوله درزی نه مقاله ثانیم نظر زی یا خدای توبه تا مقالو لپیدا شوی اللہ آلو بما یوعون اللہ دیر خبوئی گی باغا سبان دی چی دیئے دی زلط آچی اجمع کئی ہے خان انو شاولی اللہ خوئی من البغی والانکار وحب الدنیا لا لا فبشرهم بعذاب علیم زیر ور قضیتا بعذاب دردناک الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر نا کسان چیمان راوڑ دے عمل کی صالح لهم اجر غیر ممنون دید پار اجر دے بے حسابا سورة البو